Maar er waren toch ook Legiana-stickers? Legiana-stickers. Hey, ja, stickers toch? Ja, die zijn op helaas. Oh. Ja. Nou, geen stickers meer. Maar ja, ik zie jou nog wel eens. Ja. Kun je nog één keer die kun je nog één keer die geit doen? Doe je nieuwe? Yes. Hey, kun je nog één keer die geit doen? Ongelooflijk, niet van echt te onderscheiden. Echt geweldig, dank je. Nou, dat lijkt me een mooie samenvatting van het geheel. Nou, ik heb geen idee wat er verder nog gaat gebeuren. So they're doing a sweep. Ah ja, we worden weggesweept. Ciao.